گران محترم اوردن کو السلام علیکم رب العالمین محمد شاہ تر تازہ خوشحال ساتھ محترم شیخ القرآن سید امیر حسین بادشاہ صاحب درس حدیث مشکات شریف بے جلد شروع کی گی دیومیاش سن 2020 محترم دعوت استاد پر کراچی کے دوحید گل اسلامی ریڈ سینٹر مسان چوک کے مانی کے دوحید گل سرا اور خیبر پختونخوا کے جہانگیری کی دمدینہ مجلس سر پخوا کے سرداری ترفروز سر ملاوی کی 0313-5086-087 الفصل الثالث دریم فصل عن جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال شهدت الاضحى يوم النحر حاضر شوم ذلوی اختر ترزد قربانی تد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا فلم یعدو تجاوز نوکنے ان صلا دا چی مزیوکو وفرغ من صلاتی او دا مزن فارش وسلم سلامی اگرزولو فَإِذَا هُوَ يَرَى لَحْمًا وَدَاحِيًّا نناسا پیغیو کتی غوخد قربانی قد زبحت قبل ان یفرغ من صلاتی ہی چه زبحشیو مخد فارغی دو دا غید مزداغوینا فقال دا اللہ حبیب فرمائل من کان زبح قبل ان یسلیا و نسلیا چاچه زبح و کمخد دینا چه مولا مزنو کڑے فلی ازبح مکانا اخرى نو د دې په ځای د بل قربانیو کې وفي روایت قال صلى النبي صلى الله عليه واله وسلم يوم النحر فلوي اختر فرض موزو کو ثم خطب به خطبه وي ثم ذبح به ذبحه کا وقال وي فرمایل من كان ذبح قبل ان يصلي چاچ زبح و کمخ کی دمجنا فلی ازبح اخرا مکانها لد دی پزید بلو کی ومن لم یزبح او چاچ زبح ندکڑی فلی ازبح بسم اللہ نو قربانی دیو کی پنم دا اللہ علامہ نووی رحم الله وی کتاب د اهل عربیت کله چې وی به اسم الله نبیا دیدا د الف سر لکی او کله چې بسم الله وی نبیا الف بالکمال دیس کی هغه حذف کی متفقن علیه او مسلی وضاحت در ثمخ کی تیرو چی نموز نمخ کی قربانی سنگا دا دے نافی رحم اللہ نروایت تیش ابن عمر رضی اللہ عنہ قال فرمائی لے علا دحا قربانی یومان عباد یوم الازہادہ دور عزیوی پس در عزید قربانی دلوی اخترنا رواہ مالکن لگو ردی حدیث کی ہوئی قربانی دری رزیدہ یوم العید و یومان بعدہو داد علی د عمر د ابن عباس د ابو هريره او د انس رضی الله عنهما مسلک دے د نور غنو صحابه کرامو دا مسلک دے او امام ابو حنیفه امام مالک امام احمد او امام ثوری رحمهم الله دین داوی چې قربانی درې ورځې ده چا پاول کې او کا پدویم کې او کا پدریم کې او کا امام شافعی رحم الله وینا قربانی د اختر د ورځې نه علاوه درې ورځې ده نو غونډې سلوري جوړیږي او دا د عطوا د حسن بصری د عمر ابن عبد العزيز سليمان ابن موسى د امام مكحول د دای رضی الله عنهم مسلک ده. بعض اهل علم وای چې امام شافعی نه مولا پدی کی متفرد ده. علامہ ابن قیم رحم الله وای دا دومره خلق ورسره دین یوازې نه ده. نو قربانی سلور رضی وی دی عربو کی پورا دری سلور رضی کی گی زکا خلق گن وی پاس خلق خجی بیغم شی لاختر پسی پاول رس پا دوی مچ گوری بیا پا مذبح کی گرزی و قربانی سا کئی قالا وقال امام مالک رحم اللہ وی وبلغنی ان علی ابن علی ابن ابی طالب مثله چلی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم دا سی فرمائے دی ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت قال دے فرمایا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ویدی رشوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فمدینہ منورہ کی لسکالا یضحی او قربانی وی کولا لسو کالو کی متواتر قربانی کړي دا داغ چا دلیلو چې قربانی تواجب ہوئی لکه ما ابو حنیف رحم اللہ و نور رواہ ترمیزیو ادا حدیث حسن نے د زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ نا روایت تقال دے فرمائی ویقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو مرگرو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اید اللہ رسول ما هذه لزاحی سدیدہ قربانی قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام ویدا طریقت نکستاسو د ابراہیم علیہ السلام دا قالو صحابو ویلو فمالنا فیها یا رسول اللہ منگل پدی کسا جر دے قال بکل شعرت حسنا د هر ویخت مقابل کی حسنت النی کی دا قالو فصوف وڑی یا رسول اللہ قال بکل شعرت من الصوف حسنت د هر ویخت مقابل کی دا وڑی نم نی کی دا نگر دا گڑ بیزی دا غوامی خیپ دی بدن کی سمر ویخت وی رواه احمد و ابن ماجا رحمهم اللہ با